na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. O tym, że w aferze wizowej PiS chciał zrobić z niego ofiarę, mówił przed komisją śledczą Jakub Osajda, były urzędnik MSZ-u. Prezydent i premier w drodze do Waszyngtonu, Andrzej Duda i Donald Tusk, jutro razem spotkają się z prezydentem Joe Bidenem. Chiński poeta i działacz na rzecz wolności słowa Yang Lian, laureatem nagrody imienia Zbigniewa Herberta. O tak zwanych dobrych radach, żeby nie rozmawiać z mediami, mówił przed komisją śledczą badającą aferę wizową Jakub Osajda. Były dyrektor biura prawnego i zarządzania zgodnością Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powiedział, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości chciało w aferze zrobić z niego kozła ofiarnego. Obrady komisji śledczej śledzi Mariusz Pieśniewski. Powiedz, o jakich naciskach mówił świadek. Jakub Osajda mówił o tak zwanych dobrych radach, kiedy został obarczony odpowiedzialnością za aferę wizową i zwolniony z MSZ. Zeznał, że z nimi jego żoną kontaktował się Mateusz Pali, szef gabinetu politycznego ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua. Pytany przez posłankę Aleksandrę Leo przyznał, że czuł realną obawę. Jeżeli chodzi o rozmowę pana dyrektora Palego z moją żoną, to wprost powiedział, żeby broń Boże nie myśleć o tym, żeby pójść do mediów, bo takie sytuacje miały miejsce już kiedyś i ci ludzie, którzy poszli do mediów, bardzo tego żałowali. Czy czuliście się Państwo zastraszani? Mogę powiedzieć, że ja czułem realną obawę spełnienia się tych dobrych rad. Świadek powiedział, że spotykał się z Edgarem Kobosem, który przed komisją przyznał się do współudziału w nielegalnym procederze wydawania wiz. Jakub Osajda powiedział, że rozmawiał z Kobosem na tematy osobiste czy nawet sercowe. Kobos był na jego ślubie, ale nie wiedział nic o procederze. Za chwilę przesłuchanie Marii Raczyńskiej, byłej asystentki wiceministra Piotra Wawrzyka. A Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Prezydent i premier w drodze do Stanów Zjednoczonych. Andrzej Duda i Donald Tusk jutro razem spotkają się w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Lecą za ocean oddzielnie, bo takie są procedury. Wizyta w Waszyngtonie ma związek z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO. Wylot za ocean poprzedziła Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Agnieszka Drążkiewicz. Andrzej Duda podkreślał, że obecność jego i premiera w Białym Domu jutro, w dniu 25-lecia naszej obecności w NATO, będzie miała charakter symboliczny. To ważne, że nas, polityków z Polski, właśnie zaproszono na ten dzień do Waszyngtonu, mówił Andrzej Duda na lotnisku. To będzie kulminacja naszej obecności w Stanach Zjednoczonych, właśnie uroczyste spotkanie z panem prezydentem w związku z 25. rocznicą obecności Polski w NATO, ale przede wszystkim rozmowa na temat bezpieczeństwa naszej części Europy, rozmowa na temat rosyjskiej polityki imperialnej, która wróciła. W trakcie politycznych konsultacji w Białym Domu prezydent Polski poruszy też kwestię zwiększania nakładów na obronność. Andrzej Duda chce, aby wszyscy sojusznicy przeznaczali na obronność nie 2, jak jest teraz, a 3% PKB. Prezydent ma też zaplanowane rozmowy w Kongresie USA z przedstawicielami demokratów i republikanów. Będzie mówił o konieczności przekazania kolejnego pakietu wsparcia dla Ukrainy, czyli 60 miliardów dolarów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W NATO oficjalnie powitana została Szwecja. Jej flaga zawisła przed kwaterą główną sojuszu. Sztokholm złożył wniosek o przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego po rozpętaniu przez Rosję wojny na Ukrainie. Jesteśmy dumni, że możemy być częścią NATO, mówił w Brukseli premier Ulf Kristersson. Wiem, że oczekiwania wobec Szwecji są wysokie, ale mamy też wysokie oczekiwania wobec samych siebie. Jedność i solidarność będą drogowskazami Szwecji jako kraju członkowskiego NATO. Będziemy dzielić obciążenia, obowiązki i ryzyko z naszymi sojusznikami. Sytuacja bezpieczeństwa w naszym regionie nie była tak poważna od czasów II wojny światowej. A Rosja pozostanie zagrożeniem dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego w dającej się przewidzieć przyszłości. Szwecja jest 32. krajem członkowskim NATO. Od kwietnia w sojuszu jest także Finlandia, która razem ze Szwedami złożyła wniosek akcesyjny. Chiński poeta, działacz na rzecz wolności słowa Yang Lian został laureatem Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Jury ogłosiła swoją decyzję w Teatrze Polskim w Warszawie. Yang Lian urodził się w szwajcarskim Bernie w 1955 roku. Wychował się w Pekinie, związany jest z grupą Misty Poets, która poezją reagowała na ograniczenie wolności słowa. Od 1989 roku przebywa z żoną na emigracji. Jest jednym z najczęściej tłumaczonych żyjących chińskich poetów. Byli już w XIII wieku i są jedną z najstarszych instytucji państwa. Dziś Dzień Sołtysa, a w całej Polsce jest ich ponad 40 tysięcy. Za swoją pracę nie dostają wynagrodzenia, choć mogą liczyć na dietę. Wysokość zależy od rad gmin, mówi przewodniczący warmińsko-mazurskiego Stowarzyszenia Sołtysów Adam Cieśla. Samorządy decydują, czy taka dieta jest ustanowiona, czy nie i w jakiej kwocie. Ale są też przypadki, gdzie takich diet nie ma, ale słyszę, że wtedy tylko dostają zwrot kosztów za uczestnictwo w sesjach. Wprowadzone zostało natomiast świadczenie dla osób, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej 6 lat. Otrzymują dodatek do emerytury. To był Serwis Trójki. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Wieczorem i nocą w miarę pogodnie, choć nie wszędzie, bo będzie padał deszcz. Na północnym wschodzie też deszcz ze śniegiem, możliwe opady marznące, powodujące gołoleć wysoko w górach. Będzie padał śnieg, te przejaśnienia wieczorem i nocą możliwe jedynie na zachodzie. Tej nocy od zera na północy i wschodzie około 5 stopni w centrum do 8 na południu. Jutro większe przejaśnienia możliwe tak jak teraz na zachodzie. Poza tym pochmurno będzie padał deszcz, głównie we wschodniej i południowej połowie kraju. Na krańcach północno-wschodnich deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach sam śnieg. Jutro od 2 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w większości regionów od 8 do 10, a najwyższa temperatura na południu i zachodzie do 12 stopni Celsjusza. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Piotro, prezydent i premier udają się do Stanów Zjednoczonych. My dziś powiemy o procedurze HEAD, nadawanym, gdy na pokładzie samolotu znajdują się najważniejsze osoby w państwie. Za pół godziny o kryzysie humanitarnym w Sudanie Południowym, wcześniej komentarze po słowach papieża Franciszka o Ukrainie. Będzie też o szczycie rolniczym. Zastanowimy się, co mówią protestujący po tym spotkaniu, jak reaguje strona ukraińska. O tym w audycji popołudniowej już za chwilę. Program Trzeci Polskiego Radia. Niezmiennie informacje z kraju, z zagranicy, te sportowe, ekonomiczne, pogodowe i drogowe. Poniedziałek, 11 marca, a zatem zaczynamy. Słońce zajdzie po 17.30, dzień potrwa nieco ponad 11 godzin. Dziś imieniny Benedykta, Edwina, Konstantego i Ludosława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Na Litwie dziś Dzień Niepodległości, jak słyszeliśmy przed chwilą w serwisie, dziś Dzień Sołtysa. Składamy najlepsze życzenia. Ewa Lipowicz, Daniel Leśniewski, Maciej Załęcki i Piotr Łodej. Dzień dobry w audycji popołudniowej. Zasilam czarną dziurę, a ty możesz zostać. Wyprowadzam się. wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się w piórnikowym garniturze, wyprowadzam się, wyprowadzam się na górę, wyprowadzam się i zasilam czarną dziurę, aby możesz zostać. Wysoko w Karpatach wiatr porywisty, tam sporo śniegu, więc powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. 11,5 minuty po godzinie 15 w audycji popołudniowej. Jakże aktualne informacje, także te dotyczące weekendu, bo to za nami. Tym bardziej, że wciąż nie ma porozumienia na linii rolnicy-rząd. Sobotnie rozmowy premiera z przedstawicielami rolników nie przyniosły oczekiwanego efektu. Dziś zatem z wizytą w Ukrainie przebywają ministrowie rolnictwa Czesław Siekierski oraz rozwoju i technologii Krzysztof Hetman. Prowadzą oni rozmowy, które mają doprowadzić do dwustronnego, bilateralnego ustalenia zasad związanych z przepływem towarów i co może ucieszyć rolników, również właśnie produktów rolnych. O szczegółach Paweł Turski. Na razie jedyne, co jest pewne po kolejnych rozmowach rolników z przedstawicielami władz, to to, że już za dwa dni, w środę, rząd ma przedstawić zmiany w Zielonym Ładzie. Wykreślone mają zostać przepisy dotyczące ugorowania. Na poziomie krajowym za to mają być zorganizowane skupy zboża. Premier powiedział, chce mieć najpóźniej do środy wypracowany mechanizm, w jaki sposób możemy pomóc, by te 4 do 5 milionów ton zbóż zeszło od rolników, żeby one zostały sprzedane. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak. Dzisiaj, jutro to jest czas na wypracowanie odpowiedniego mechanizmu. Dzisiaj minister Siekierski jest na Ukrainie. Ja w sobotę zakończyłem dzień rozmową z nim. Przekazał mi jasno, żeby dzisiaj od rana, żebym się tym zajął i żeby pracować nad tymi rozwiązaniami. W kuluarach mówi się, że jeżeli ministrowi oraz wiceministrom rolnictwa nie uda się do środy wypracować porozumienia, może dojść w resorcie do dymisji. Co ciekawe, taki bieg spraw pewnie ucieszyłby nawet ministra Czesława Siekierskiego, który w udzielonym dziś Superekspresowi wywiadzie stwierdził, że... Decyzję o objęciu stanowiska podjąłem w sposób świadomy. Chociaż dwukrotnie propozycję odrzucałem, dopiero za trzecim razem się zgodziłem. Żarty na bok, bo sprawa jest poważna. Rolnikom bowiem zapowiedziane przez premiera działania nie wystarczają. Były rozmawiane o szczegółach, o małych sprawach, o jakimś tam ugorowaniu, ale to nam nie na tym nam zależy, to po prostu jest do resetu i trzeba od nowa to zrobić. Mówił po sobotnim spotkaniu rolnik z Żuław Andrzej Sobociński. Co więcej, rolnicy już przygotowują własne propozycje. Przygotowujemy spotkanie również szersze z innymi grupami i gałęziami związanymi z rolnictwem za kilka dni. Przewodniczący OPZZ Rolników i Organizacji Rolniczych Sławomir Izdebski. Chcemy po prostu przedstawić wszystkie postulaty, które dzisiaj powinny być wdrożone, a które były przedstawiane przed wyborami. Przed wyborami przynajmniej Polskie Stronnictwo Ludowe zapowiadało, że będą te postulaty realizowane. Te postulaty, co ciekawe, obiecuje zrealizować opozycyjne Prawo i Sprawiedliwość. Jarosław Kaczyński stara się na protestach rolników budować kapitał polityczny przed wyborami samorządowymi oraz do Parlamentu Europejskiego. Czyli te główne żądania. Jednoznacznie odrzucić Zielony Ład, i jednocześnie uczynić wszystko, by nie było tego importu zboża z Ukrainy. Co więcej, prezes ugrupowania zapowiedział na 18 maja w Warszawie marsz poparcia dla protestujących rolników. Przedmiotem demonstracji mają być rolnicze postulaty, jeśli te wciąż nie zostaną zrealizowane. Tymczasem sami rolnicy bez wsparcia PiS-u, choć w środę tę najbliższą, za dwa dni, 13 marca, mają być zaprezentowane konkretne rozwiązania, już zapowiadają kolejny protest. Powodem jego organizacji ma być fakt, że rząd wciąż nie traktuje poważnie postulatów rolników. Nie dostaliśmy nic takiego, żeby nas zadawalało, żebyśmy mogli wrócić do naszych rolników na barykadach i przedstawić im, słuchajcie, schodzimy z barykad. Rolnik z województwa zachodniopomorskiego Stanisław Barna. Stoimy na barykadach, dalej protestujemy, zapowiadamy protest w całej Polsce, w każdej gminie, w każdym powiecie, od godziny 7 do godziny 19. Polska stanie, dzieci nie dojadą do szkół, ludzie nie dojadą do pracy. Protest ma się odbyć w środę 20 marca. I oczywiście będziemy Państwa na bieżąco o tym informować 16 minut po godzinie 15. Narobili hałasu 19 minut po godzinie 15. Tym bardziej, że teraz głośno i wyraźnie mówimy. Wybory samorządowe. Sprawdzam. Głośno i wyraźnie o ciszy wyborczej. Wybory samorządowe za 26 dni. To, o czym teraz powiemy, raczej tego głosowania nie obejmie i wszystko zostanie po staremu, ale jest pomysł, by najprawdopodobniej już przy kolejnej okazji zrezygnować właśnie z ciszy wyborczej. Państwowa Komisja Wyborcza właśnie podsumowała jesienne wybory parlamentarne i jak zwykle przy takich okazjach dała rządzącym swoje rekomendacje. Jedna z nich dotyczy właśnie tego pomysłu. Kuba Witkowski. Emocje, emocje i jeszcze raz emocje. Nigdy Tusk nie wygra wyborów! Zwyciężymy! Każda kampania wyborcza to istny roller coaster. Tak też było jesienią. Dość kłótni, do przodu. Zwyciężymy! Do ostatniego momentu, czyli do chwili wprowadzenia ciszy wyborczej, zaciekła rywalizacja o głosy była faktem. Ale już od piątku wieczora do niedzieli, tuż po głosowaniu, gdy publikowane są pierwsze sondażowe wyniki, jak dotąd polityczny świat milknął, wręcz jakby się zatrzymywał. Tak zwana cisza wyborcza oczywiście nie jest specyfiką polskiego prawa wyborczego. Wyjaśnia profesor Anna Rakowska, ekspertka Fundacji Batorego i prawniczka z Uniwersytetu Łódzkiego. Jeśli chcielibyśmy szukać genezy tej instytucji, to musielibyśmy sięgnąć do historii Republiki Weimarskiej, gdzie poziom sporów politycznych był tak wysoki, że zdecydowano się właśnie na przyjęcie w tym ostatnim czasie przed głosowaniem i w czasie głosowania zakazu namawiania na to, aby wyborca przekazał poparcie określonemu politykowi. Wprowadzono więc de facto ciszę wyborczą. Ale Państwowa Komisja Wyborcza, zresztą nie pierwszy raz przy okazji oficjalnego sprawozdania i podsumowania ostatnich jesiennych wyborów, zarekomendowała właśnie odejście od ciszy wyborczej. Postęp technologiczny, rozwój nowych mediów, w tym portali społecznościowych, powoduje, że obecnie cisza wyborcza staje się fikcją. Wydaje się, że cisza wyborcza powinna obowiązywać jedynie w dniu głosowania w lokalu wyborczym. To jest wyłącznie wewnątrz budynku, w którym znajduje się ten lokal, oraz w odległości na przykład 100 metrów od tego budynku. Co na to Polacy? No, dla mnie to jest nieistotna sprawa. Jak dla mnie to właściwie to nie powinno mieć żadnego znaczenia. Jeżeli ktoś się zdecydował głosować na kogoś, to czy jest cisza, czy nie, to i tak będzie głosował. Każdy z nas wyboru dokonał i w ostatniej chwili nie sądzę, żeby ktoś zmienił zdanie. Chociaż uważam, że może lepiej, że jest ta cisza wyborcza, zamiast tak każdy przekonuje jakby do swojej partii i tak dalej, żeby na nich głosować, bo uważam, że to jest męczące słuchanie tego cały czas. Zdaniem byłego szefa PKW, sędziego Wojciecha Hermelińskiego, pomysł na likwidację ciszy wyborczej to dobry kierunek. To już jest przeżyte, bo przecież można w internecie w dniu głosowania nawet można wejść na tak zwany bazarek i zobaczyć, ile kosztują na przykład pomarańcze, albo ile kosztują pistacje, to przecież wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ale przecież tu chodzi nie tylko o internet. To, w jaki sposób cisza wyborcza jest sformułowana dzisiaj, no właśnie rodzi problemy. Czy auto, na którym znajdują się materiały wyborcze, może w czasie ciszy wyborczej poruszać się, czy może nie może poruszać się, czy może stać gdzieś pod lokalem wyborczym, czy nie może stać, to jest wina takich niedookreślonych pochodzących sprzed wielu, wielu lat przepisów nieprzystających do współczesnej rzeczywistości wyborczej. Ale zdaniem Anny Rakowskiej to nie jest argument, by z tego rezygnować. Ja, wbrew przeważającej opinii, nie jestem przeciwniczką ciszy wyborczej. Uważam, że to dobrze, że jest, to dobrze, że na chwilę przed głosowaniem i w czasie głosowania hamujemy z namawianiem wyborców na to, ażeby głosowali w określony sposób. Zdaniem ekspertki trzeba daleko idących zmian w prawie, tak by zapisać w nim konkretne, niedozwolone praktyki. Między innymi agitację na ulicy, w internecie, czy wprowadzanie do obiegu nowych materiałów wyborczych. No jeszcze raz podkreślmy to dla jasności, żeby Państwo nie mieli potem kłopotów. To na razie tylko pomysł i raczej nie wejdzie w życie przy okazji najbliższych wyborów samorządowych. Prędzej można się tego spodziewać przy wyborach europejskich, a te decyzją prezydenta, co dziś ogłoszono, odbędą się 9 czerwca. Ciekaw jestem Państwa zdania. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl mailowo 71335, także drogą SMS-ową i najszybciej, najłatwiej telefonicznie 2273. Cisza wyborcza, tak czy nie, do likwidacji, żeby nie było notowań cen, jak słyszeliśmy z bazarku, pomidorów i pistacji. 2273 w sprawie ciszy wyborczej, a być może także innych pomysłów, jeśli chodzi o organizację wyborów. 24 minuty po godzinie 15. Czekamy na Państwa telefony. Mówiłem. 2273. Niech reporter pierwszego kontaktu ma robotę od samego poniedziałku. Proszę nie dać mu wolnego. Chociaż dzisiaj dzień drzemki w pracy. Daleko, tak daleko, daleko, tak.

Wiedziałem, że można na pani polegać. Jak na Rutinacea i Max D3. Suplement diety Rutinacea Max D3. Odporność na potęgę. Teraz nowość. Rutinacea Max D3 plus czosnek. Aflofarm. Witaminy C i D pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Jest 15:30. Skrót serwisu Trójki, Krzysztof Zyblewski. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Chodzi o niedopełnienie obowiązków w związku z niesprawdzeniem granatnika pod kątem saperskim oraz posiadanie broni palnej bez wymaganego zezwolenia. Postępowanie toczy się w sprawie, co oznacza, że nikt nie usłyszał zarzutów. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył minister spraw wewnętrznych i administracji. Granatnik eksplodował w gabinecie komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka w grudniu 2020. Roku. Prezydent i premier udają się do Stanów Zjednoczonych z poparciem wszystkich ugrupowań, mówi marszałek Senatu. Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego pokazało, że w kwestii bezpieczeństwa cała klasa polityczna mówi jednym głosem. To była bardzo ważna Rada Bezpieczeństwa Narodowego i pan prezydent i pan premier jadą do Stanów Zjednoczonych z akceptacją i poparciem wszystkich ugrupowań politycznych, bo bezpieczeństwo naszego kraju, bezpieczeństwo Europy ma dla nas wszystkich takie samo ogromne znaczenie. Wizyta premiera i prezydenta za oceanem ma związek z 25-leciem przystąpienia Polski do NATO. Sekretarz generalny ONZ zaapelował o zawieszenie broni w Strefie Gazy. Antonio Guterres wezwał też do uwolnienia zakładników i usunięcia przeszkód, które uniemożliwiają dostarczenie pomocy humanitarnej do palestyńskiej enklawy. W związku z rozpoczęciem muzułmańskiego miesiąca postu Ramadanu, sekretarz generalny wezwał też do przerwania walk w Sudanie. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Prezydent podpisał postanowienie w sprawie zarządzenia głosowania. Tegoroczne wybory do Europarlamentu odbędą się w unijnych państwach w dniach od 6 do 9 czerwca. W Polsce wybranych zostanie 53 europosłów. Pełny serwis Trójki o 16. To już za 28 minut będzie 16, a już teraz na naszej antenie Sport w Trójce. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Trudno nazwać ten mecz szlagierem. W ostatnim spotkaniu kolejki numer 24 w piłkarskiej PKO Ekstraklasie, 12 w tabeli Warta Poznań zagra z jej czerwoną latarnią ŁKS-em Łódź. Nieważne, czy gramy z liderem, czy z ostatnią drużyną w rozgrywkach, nasz styl się nie zmienia, mówi trener warciarzy Dawid Szulczek. Do każdego meczu staramy się podejść maksymalnie, jeśli chodzi o działania i z piłką, i bez piłki. Jak mamy piłkę, to nie chcemy jej oddawać rywalowi, tylko chcemy stworzyć sytuację i niezależnie, czy jest to pierwsza kolejka, czy ostatnia, czy mamy 3 punkty, czy 33, to nasze podejście jest takie samo. Pierwszy gwizdek sędziego w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta rozgrywa mecze domowe o 19:00. O 21:00 dość ciekawie zapowiadający się mecz w Premier League. Chelsea na Stamford Bridge zmierzy się z Newcastle. Menedżera The Blues Mauricio Pochettino pytano przed meczem, czy nadal wierzy w cel postawiony ekipie przed rozpoczęciem sezonu. Dla mnie to podstawowa sprawa, żeby wierzyć. Wtedy może się to przerodzić w sukces. Musimy jednak brać pod uwagę warunki, w jakich egzystujemy, w tym mnóstwo kontuzji, jakie nas dotknęły, ale nie rezygnujemy z walki o awans do europejskich pucharów. Okoliczności się przecież zmieniają. Stwierdził Poch, jak mówią na wyspach, na Mauricio Pochettino. Na razie droga do Europy przed Chelsea kręta i wyboista. Zajmuje dopiero 11 miejsce w tabeli Premier League. Dzisiejszy rywal Soroki piętro wyżej na pozycji 10. Zostajemy na piłkarskich salonach, tym razem z wątkiem polskim. Szymon Marciniak poprowadzi bardzo ciekawie zapowiadające się środowe spotkanie w Lidze Mistrzów Atletico Madryt kontra Inter Mediolan. Jeszcze boks w wydaniu amatorskim. Mówimy o nim rzadko, ale dziś decydujący dzień turnieju kwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich. Zawody odbywają się we Włoszech w Busto Arsizio. Pięcioro naszych reprezentantów stanęło bądź stanie przed szansą wywalczenia przepustki do Paryża. Pierwszemu się nie udało. Mateusz Bereźnicki przegrał decydującą walkę w kategorii do 92 kg, ale przed nami pojedynki czterech naszych pięściarek. Natalii Kuczewskiej, Julii Szeremety, Anety Rygielskiej i Elżbiety Wójcik. Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny i zapraszamy na kolejny sport na naszej antenie po 17:30. Jutro większe przejaśnienia możliwe na zachodzie, poza tym pochmurno, będzie padał deszcz głównie we wschodniej i południowej połowie kraju, na krańcach północno-wschodnich deszcze ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg. No a mimo, że prawie połowa marca, zima nie odpuszcza. Jutro od 2 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w większości regionów od 8 do 10 stopni, a najwyższa na południu i na zachodzie jutro do 12 stopni Celsjusza. O ciszy wyborczej dziś. Do likwidacji czy nie? No, by nie było notowań. Państwo podpowiadają, że już nie pomidory, a pomarańcze, a raczej konfitury. 2 dwójki, 7 trójek. Moim zdaniem takie wybory powinny być w dobie rozwoju technologicznego, na przykład przez profil zaufany i wtedy czy ktoś jest chory, czy ktoś jest zdrowy, czy ktoś może, czy nie może dojść do lokalu wyborczego, miałby prawo do głosu. Tak się nie odzywałem, no bo cisza to cisza, przecież zobowiązuje. W sprawie ciszy wyborczej i jej likwidacji być może. 2 dwójki, 7 trójek. Jesse Ware w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 21 minut 16. Kryzys humanitarny w Sudanie Południowym osiągnął, proszę Państwa, krytyczny punkt. Blisko połowa ludności kraju zagrożona jest skrajnym niedożywieniem, wśród nich aż ponad 1,5 miliona dzieci. A w naszym studiu Helena Krajewska, rzeczniczka Polskiej Akcji Humanitarnej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Jak teraz wygląda sytuacja w Sudanie Południowym? No w tym momencie, tak jak zresztą powiedzieliście na samym początku, jest to dość krytyczny moment. Ten kryzys humanitarny się rozpędza. Ale na czym to polega? To o tym jest... głodzie przede wszystkim mówimy? Nie mówimy tylko o głodzie. No mówimy o bardzo wielu czynnikach. Ten kryzys jest bardzo złożony. Składają się na niego i lata konfliktu wewnętrznego, który teraz już nie trwa, ale nadal nie ma bezpieczeństwa w kraju. Nadal wybuchają konflikty, czy to na podłożu etnicznym, czy po prostu konflikty w różnych rejonach kraju. A dodatkowo mamy przyspieszające zmiany klimatu, bo mówimy na przykład o nagłych, ekstremalnych powodziach. Tak naprawdę co roku wiemy, że będą powodzie, ale nie wiemy jakich rozmiarów. I to też zaburza rolnictwo, zaburza możliwości właśnie prowadzenia hodowli, w ogóle zaplanowania tego, że uda się mieć jakieś środki do życia. I ta niepewność jest chyba tą taką najgorszą podwaliną tego kryzysu, że nie wiadomo, co się wydarzy. Nie wiadomo, czy nie trzeba będzie dosłownie chwycić swoich dzieci, chwycić jakiegoś dobytku i uciekać. To wiele osób właśnie ucieka, bo też sytuację pogarsza okrutna wojna domowa tocząca się w sąsiednim Sudanie. Jakie są największe potrzeby teraz pod tym względem? Jeżeli chodzi o Sudan, to oczywiście ta wojna trwa już 11 miesięcy, po cichutku, nikt o niej nie mówi, a ma ogromny wpływ na Sudan. No na pewno toczy się w cieniu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, w Izraelu, strefie Gazy teraz, ale też w ogóle znika w tym szumie mediowym. Przede wszystkim mamy do czynienia z napływem osób z Sudanu. I to nie są sami Sudańczycy, to są też Sudańczycy południowi, to w zasadzie w większości to są Sudańczycy południowi, którzy kiedyś byli uchodźcami w Sudanie, a teraz wracają. Dlatego mamy osoby właśnie z Sudanu, osoby z Czadu, z innych krajów, które uciekają przez granicę. No i ten kraj, który jest tak naprawdę no, na granicy już możliwości powstrzymania ogromnej katastrofy humanitarnej, jeszcze dodatkowo dostał ten szok. Doświadcza prawda? Kolejnych doświadcza tych szoków. Problemów. Więc tak naprawdę potrzebne jest wszystko. Potrzebne jest i żywność, ale tak długotrwale, nie na chwilę. Potrzebna jest możliwość prowadzenia tego efektywnego rolnictwa. Dostęp do wody i higieny to jest coś, czym my się specjalizujemy, ale tam to jest bardzo potrzebne. I też w ogóle takie perspektywy rozwoju kraju, czyli i wzmocnienie gospodarki, i oczywiście wzmocnienie edukacji, bo bez edukacji nie ma przyszłości. Też tak myśląc dalekosiężnie, prawda? I infrastruktura. Infrastruktura, bo ona też jest bardzo ważna chociażby do transportu żywności, do transportu tego, co jest potrzebne do... Czy w ogóle udzielanie pomocy, dokładnie, czym państwo świadczy. Czegokolwiek, do transportu czegokolwiek, choć nawet jeżeli chodzi o infrastrukturę rzeczną. Tak, choć nie słychać o tym w mediach, to najmłodsze państwo świata, jakim jest Sudan Południowy, pozostaje, tak patrząc na sytuację, osamotnione w walce właśnie z tym ogromnym kryzysem, o czym mówimy, co się wszystko składa na jedno. Ale dlaczego tak się dzieje? My jako Polska Akcja Humanitarna jesteśmy na miejscu od 18 lat, więc my nie pozostawiliśmy Sudanu Południowego samotnym. Ale na świecie jest coraz mniej finansowania dla pomocy humanitarnej w Sudanie Południowym, czy w ogóle w Afryce Wschodniej na przykład. Te pieniądze idą do miejsc, w których dzieją się głośne kryzysy, kryzysy, o których się mówi. No i jest ich coraz mniej właśnie dla organizacji pracujących w Sudanie Południowym. No tak, ale tutaj ten głos jakoś się nie przebija. Nie przebija się w ogóle. Nie przebija się może dlatego, że przyzwyczailiśmy się do tego, że w Afryce dzieje się źle. I tak generalizujemy, bo nie w całej Afryce dzieje się źle. Bo biedne dzieci w Afryce, się, tak? I zmienia się bardzo, dokładnie. I Sudan Południowy chce się rozwijać. I Sudan Południowy naprawdę nie chce pozostać w tym kryzysie. To nie jest tak, nikt nie chce zostać w kryzysie. Ale bez możliwości gospodarczych, bez infrastruktury, bez dobrego źródła utrzymania dla wielu osób w kraju, no to nie jest możliwe. A tutaj dla wielu osób mówimy 3/4 potrzebuje pomocy humanitarnej. 3/4 osób potrzebuje pomocy humanitarnej. Tak. Ponad połowa żyje za mniej niż $2 dziennie. To jest taka międzynarodowa linia ubóstwa. Tu mówimy, prawda, o 6 milionach obywateli. Tak, mówimy w tym momencie, tak, to za chwilę są takie złe dość prognozy, że ponad 7 milionów osób będzie potrzebowało pomocy żywnościowej. No i być może najbardziej szokująca, że w lipcu, no proszę zwrócić uwagę, jesteśmy w marcu, w lipcu ponad 1 200 000 dzieci będzie już niedożywionych i będzie potrzebował specjalistycznego leczenia. Tutaj te liczby być może aż tak bardzo nie przemawiają, ale gdy, tak jak pani mówiła, prawie połowa Sudańczyków południowych żyje za mniej niż $2 dziennie, to myślę, warto dopowiedzieć, że to poniżej międzynarodowego progu ubóstwa. Tak, tak. Ale też zwróćmy uwagę na to, że dla nas $2, a tam $2, to jest zupełnie co innego. Ceny poleciały przepraszam, poleciały, tak naprawdę wzrosły w diametralny sposób w tych ostatnich tygodniach i miesiącach. Dzisiaj rozmawiałam z moim kolegą z Sudanu Południowego, powiedział, że sytuacja jest już dramatyczna i wkrótce być może rząd będzie musiał przedsięwziąć jakieś środki, żeby właśnie nie zwiększano cen żywności w tych miejscach, w których jest już i tak do niej trudny dostęp, bo może być tak, że coś, co kosztuje dzisiaj $10, będzie kosztowało 100 za tydzień i nikt nie będzie w stanie zakupić takiej porcji żywności, czy ryżu, czy mąki. No właśnie, jak pani o tym mówi, to w czym my, jak możemy pomóc? Przede wszystkim wpłacając na Polską Akcję Humanitarną. Ja jestem tutaj po to, żeby mówić za osoby, które no nigdy ich nie usłyszymy, które nie mają głosu. Zapraszamy na stronę pachor.pl/wpłać i dodatkowo przypominamy, że można przekazać 1,5% swoich podatków na PACH. To nic nas nie kosztuje, a dla nas to jest podstawa do tej dobrej, wieloletniej, długofalowej pomocy. Czym konkretnie w tym miejscu na ziemi zajmuje się Polska Akcja Humanitarna? Na co konkretnie te pieniądze, które wpłacamy, idą? Przede wszystkim na zapewnienie dostępu do wody i do sanitariatów, czyli toalet, na zapewnienie higieny, powstrzymanie rozprzestrzeniania się groźnych chorób, jak na przykład zapalenia wątroby typu E, czy czerwonki, czy cholery. Ale też oczywiście na takie działania związane ze wsparciem edukacji, wsparciem rolnictwa, ze wsparciem też szpitali. My na przykład zapewniamy dostęp do wody w ośrodkach, które zajmują się dożywianiem dzieci, które pomagają ludziom, którzy już są niedożywieni. Więc to są bardzo potrzebne środki. Jak przypominam, my jesteśmy na miejscu od 18 lat. Wiemy, co robimy, zatrudniamy większości Sudańczyków południowych. Naprawdę chcemy dobrze wykorzystać te środki, ale nie mamy ich za wiele. Helena Krajewska, rzeczniczka Polskiej Akcji Humanitarnej, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa za 14 minut 16. Dakontur po południowej trójce za 11 minut 16. Papież Franciszek znów zwraca się w stronę Ukrainy. Tym razem mówi o odwadze białej flagi i sugeruje negocjacje z najeźdźcą. Namawianie Ukraińców do rozejmu i wywieszenia białej flagi to z perspektywy Kremla jasny sygnał od Kościoła, że pokój Ukraina może uzyskać wyłącznie poddając się Rosji. To już nie pierwszy raz. Papież Franciszek od początku wojny w Ukrainie nie opowiada się po żadnej ze stron. Nakłada się fakt pochodzenia z kraju nieeuropejskiego. Mateusz Mazzini, dziennikarz i znawca Ameryki Południowej i Łacińskiej. Na to się też nakłada to, kim papież Franciszek jest, czyli bycie głową Kościoła katolickiego i niechęć do tego, żeby jednoznacznie poprzeć jakąkolwiek ze stron. Ostatnio w wywiadzie dla szwajcarskiego RSI papież stwierdził, że Ukraina powinna wywiesić białą flagę. Ma credo che è più forte. Myślę, że najsilniejszy jest ten, kto obserwując sytuację myśli o ludziach i ma odwagę białej flagi, aby negocjować, a dziś można negocjować. Rzecznik Watykanu odniósł się do tych słów, mówiąc, że papież sformułowanie biała flaga zaczerpnął z pytania dziennikarza. Tak czy siak, to już kolejny raz, kiedy słowa papieża są wykorzystywane przez Kreml. Niestety wezwania do rozmów, w tym to wystosowane przez papieża, spotkały się ostatnio z ostracyzmem ze strony reżimu w Kijowie. Oni nie dopuszczają możliwości jakichkolwiek negocjacji. Podtrzymują ten ton, prawdopodobnie zapewniani przez wiele krajów europejskich, żeby nadal robić wszystko, co możliwe, aby Rosja była skazana na nieuchronną, całkowitą porażkę. Jest to wielce nieroztropne, to duży błąd, a przebieg wydarzeń, przede wszystkim na polu bitwy, wyraźnie o tym świadczy. Mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Do słów papieża Franciszka odniósł się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, mówiąc, że prawdziwy Kościół walczy dziś o wolność i niepodległość Ukrainy. Ja dziękuję każdemu ukraińskiemu kapelanu. Dziękuję każdemu ukraińskiemu duchownemu, który jest w wojsku, w siłach obronnych. Są na pierwszej linii frontu, chroniąc życie i ludzi, wspierając modlitwą, rozmową i czynami. Tym właśnie jest Kościół. Jest razem z ludźmi, a nie 2,5 tysiąca kilometrów gdzieś tam, wirtualnie pośrednicząc między kimś, kto chce żyć, a kimś, kto chce to życie zniszczyć. Na Kościół wciąż patrzymy z perspektywy starego kontynentu. Jednak według Mateusza Mazziniego Watykan ma dziś inny wektor polityczny. W tej chwili katolicyzm tak naprawdę stoi dużo bardziej takimi krajami jak Senegal czy Filipiny niż Francja, Hiszpania i Włochy, czy nawet Polska. Więc w ogóle, żeby przetrwać, Watykan się patrzy w kierunku innych miejsc, zmieniać wektory swojej polityki i tu Europa sama się właściwie wykluczyła z tego równania religijnego, więc nie ma się co dziwić, że papież Franciszek niejako mówi w imieniu innej części świata. Świat nie kończy się przecież na Unii Europejskiej i mimo, że owa wyraża jasne poparcie dla walczącej Ukrainy, wiele krajów Afryki, Azji czy obu Ameryk dalej blisko współpracuje z Rosją. Jest współpraca bardzo bliska, tak jak na przykład Chin czy Iranu, też w sferze wojskowej, a jest taka współpraca po prostu jak była dotychczas, tak jak na przykład krajów Ameryki Południowej czy państw Afryki. Piotr Pogorzelski, dziennikarz i analityk Wschodu. I oczywiście one by chciały, żeby ta wojna się zakończyła, no bo są problemy techniczne, tak? Z przekazywaniem pieniędzy, z przewozem towarów. Po prostu są zwykłe kłopoty w robieniu biznesu. Watykan może nie chcieć politycznej odpowiedzialności wynikającej z jawnego poparcia Zachodu. Tą sprawą zajął się Józef Niewiarowski, a do słów głowy Kościoła odniósł się również szef polskiego MSZ, a może dla równowagi zachęcić Putina, by miał odwagę wycofać swoją armię z Ukrainy. Napisał minister Sikorski na platformie X. Pokój nastąpiłby natychmiast bez konieczności negocjacji. No, nie sposób się z tym nie zgodzić. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa. Za 6,5 minuty 16. O jaki świat dziś walczysz, jak świat ci się marzy, jakiego świata pragniesz dla mnie i moich dzieci. Życzliwym wielkim sercem idź teraz proszę w świat. Z krawędzi ziemi lecisz, z krawędzi ziemi w piach. Uciekaj chłopcze od wielkich idei, co niczym bajer.